أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة فاطر ده أول آيات سخشروه پر اوه مایات بانی دا ختم شد. اول دا جه سورت معارفی دا سورت معارفی دا دا چه دا سورت فاطر نمیجی. فاطر پا معنی سر دا خالق دی پیدا کون که دا غنم چه پر جه سورت یشو سوی دی دا غنم رنی آیات ساخست سوی دی الحمدلله فاطر السماوات منه ها غ سورت چه دا غیب که دا دالو تلا پا دا غ سپت سر سوی دی چ پیدا کوون کی د اسمانو د مزکو دی. نو د لومړنی آیات څخه دا اسم راخصه سوی دی پر دې شول سوی دا خبر نوم دی. او د نوعیت د قران کریم سورتونو خودوی نوعیت دوه قسم دی. یو مکی دی بل مدنی دی تر دا غنوسی. مکی معنی چې د هجرت ته مخه نازل سوی چې پیغمبر علی صلوات و سلام له هجرت نو کړی کور په مکه کې. او د رسول علی صلوات و سلام د بعثت وروسته چې د کوم ژوندګی ده دا غد وخت قسمه د څمه کې د څمه د نه ده. په مدینه کې لس کاله دی اوسېدلې دی. په مکه کې جر لس کاله اوسېدلې دی. د نبوت وروسته یادو چې د نبوت ګرد ژوندګی نو درویشت کاله ده. په دغه جر لس کاله کې چې نبی علی السلام په مکه کې اوسېدی پر دې چې کوم سورتونه نازل سوي دي نو دغه ته بهره مکی سورتونه وای. نو چې دا ژوندګی ډېره د سورتونو هم دلې نازل سوي دي. شپږ اتیا سورت تقریبا مکی دي. اتویشت سورت مدنی دي. نو دغه چې په مکه کې نازل سوي دي خدا سورتونه ډېر دي. شپږ اتیا دي.

پلین کی چې دی روان هیڅ فکر نه ویني کنه دی پلین کی بیږي هغه د ټلیفون ته روان په ازینو ټلیفون کې شکل وکړي سمع کتلی و ازری و رواني کرا کرا ورتوي ځا دغه ډکه کې بیټلی نو خپلین کی دغه سره روان دی بیږي مګر پستون کو نه مرمیش مګر یې پلا چې بل پخته ولګه دی رونا وکي کی تر ورته ولګه اور ځنی جوړ شي که سپیکر ورته ولګه زبیر ته आवाज غټ شي ځنی جوړ شي دا رقم شي که په ټلیفون کې تاسو کتلی چې زه و تاته د مثال په تور د خپل تقریر دروستم زما د ټلیفون نه نيست کیږي و تاته درس نو خدغه معنی چې دا برق واوښتي په هغه आवाज بل بسل ځنی جوړ شي دا هغه سابل ته ولګه دا هغه برق په دا واوري په اړه بڼه چې کې زی مړی بک کیش کې کولر ته ولګه یخ ځنی جوړ شي تر ته ولګه ګرمي ځنی جوړ شي کې پنکې ته ولګه بات ځنی جوړ شي شرکه مچ ملکی چې دغه یو برق دی نو هغه ملک دغه سم یو مثال درته پیش کی هغه دغه برق نه دی هغه د الله عز وجل هغه مصنوع برق دی چې الله دی جوړ کړی دی خلق یې لګي نو وزرونه يم دغه سنورانی وزرونه د مرغانو پر کم وزرونه نه دی چې د ذکر سوال ها چې ادا چې الله پاک یې ګوره ما په دغه سم مختلف شکلو جوړ کړی دی مثنا دوا دوا وزرونه و ثلاث درې درې وزرونه و ربع څلور څلور کته نو پر دغه و درېدل د ملائک وزرونه دوغه نه الله فرمای یزيد فی الخلق ما یشاء یزيد الله پاک هم زیاتوب کی فی الخلق په خپل پیدایشت کی ما هغه یشاء چې د الله خوښه سی په خپل پیدایشت کی زیاتوب کی نو د سیم ملک بیا ته وزرونه بی حتی چې د جبرئیل امین په بارک رسول علی صلوات و سلام چې معراج تتلی جبرئیل امین ود ته خپل ځان وشکاره کی د سیدر المنتها سره په روایت کې راځي نبی علی السلام شپږ سو وزرونه نو خدای دې څونه برای پسیزانو دلته یو یزیدو برای تعبیرو کې چاله وینو ګرد خو بنو په قران کې دا نه بیان لري برای خو بغرد قران د ملایکو د وزرو د بیان ډاکس چې دوه دوه دې درې درې دې سلور سلور دې پنځه پنځه دې شپږ شپږ دې بته بیان یا ذاته یې پسی مال دا غری روایت نبی علی السلام د جبرئیل په باره کې کړی دې چې شپږ سو وزرو نه یو نو رقم رقم ملکستان نو دا زیاتو په خلق کې یوازې د وزرو سره نو اړه نه لري خو خلق یې ذکر کوي یزيد الله زیاتو کوي په خلق په خپل پیدایشت کې ما هغه یې شاو چې خوښ یې سمال یو د غوسه خیدا وزرو نه دي دا غس په یو انسان کې چې دی یا فلایو صفات لري الله یې د شې صفات په بدر بدل کی یا بد صفات لري هغه په شور بدل کی یا دا غي انسان دی چې د مور په پیدایشت دغه نه قدر الله پاک زیاتی زیاتی بروغ دی 2 متر انسان چې جوړ شي دا رقم شي یا د مثال په تور په دا انسان چې دی په خپل ځان کې ده د یو اندام چې دی څونه کدارې چې کښنه یې دی غټ سي دا رقم په شپات کې دغه رقم بدلون مول الله تعالی راولي زیاتوب راولي د یو حاله بر حالت اړي نو الله دې ترجمه دغه نظم استعمال کې یزيد الله زیاتی فی الخلق په چا کې په داخ خلق پیدایشت کې ما ذکر کې ما عام دي صفات او تعداد او اجسام ورته ما هغه شی ور زیاتی یا شاو چې د الله خوښ شي کې صفات ور زیاته وره د مثال په تو خو به دي خوشاله شي شالی خو بعد است تا زیاتو به تغییر و تبدیل الاف کش کرا وجه ما لغه د وزرو یوان مونه د چ دار کم ده کته وان الله تعالی خو یواز ملک نه پیدا کړی چې علاوه جاعل الملائکه چ رسوله خو اسمانونو خو د ذکر کړم زکه ذکر کړ او خبره بنو پلان چې ذکر کړو او شان به ذکر کړو د ملائکه ولې ذکر کړ چې علاوه پیدا کو ګرځوم کې د ملائکه دي چې د رسولان جوړ کړي په دې کې رد وکي پر مشرکان خو دې د ملک عبادت هم کاوه ملک دې بجد دې چې او کومه خوشتي دې ملک پرنامه عبادت کوله او اجتماع ملک ته عبادت کوي هغه زما نوکر او چاکر دې یو ځای ته لېږم ګرسره دا په خدای ارزي خدای خو الله عز وجل ارزي چې دغه خلق د اسمانو یې کړی دي او ملایکی چې دا پیغام رسون کړي دا د خبر وړون کړي نو علاوه چې څوک زما چاکر ته واغ ته زما حق ورکه عبادت خدای الله تعالی حق دي چې ودان وکړت ورکه چې څوک چې جبرئیل امین دی اسرافیل دی اسرائیل دی خدای ګرځي د الله د امر تابع دي د الله په دربار کې چې دی ګر سره سر سپورته کوي چې دا الله عز وجل اجازه نه هدا په دغه د ملایکی خاص کړی کوي نور مخلوقات خو به خېډر و خو مال د آیاتونو ګرد توحید په باره کې نو چې خلګو عبادت کوي د ملک دی په نازیج الله برا هغه زما دغه استعبی دي زیب زیت لجب وزرونه ما ور کړی دا ودی ته دا راس فرمای فسیالا فرمای ان الله علی کل شیء قدیر ان الله بشک الله عز وجل على كل شيء پر هر شی باندې یواز د اسمانو پیدا کول نه دی یواز د ملائکه لرجل نه دی پر هر شی قدیر پر قدرت ترلودون کی دی قدیر پر قدرت ترلودون کی دی الله تعالی پر هر شی باندې نو چې پر هر شی قدرت پیدا کی دغه خلق هم کړی دی دغه ارسال هم کی د ملک بل څوک پیش ک بت دا کار کوي چې قبر کوي چې نبی کوي چې ولی کوي چې د خپل وحدانیت الله تعالی ورته شې شو چې حق یو دغه خبر د چاله دغه سی و پیژنه

دا د دې دوه هغه په مقابله کې سره واچول چې د شیطان والا او د رحمان والا د دوه انجام دا رقم بیان کی تر دې پورې چې فلا تغرنکم الحیات الدنیا چې تاسو د دنیا ژوند وکنه کې یو قصه دا شد و ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه دا یو غټ ولی چرسوی دی ورده ورده دی ناسی باچاو ولی نو نو پشکار بانی و تلی دی برا دغه یو گیدره پاواس بود اشکاریان چشکار کی سکری کی خمخای خورک نیه هده پاچا چشکار کی نو دی دلوش شکار کی شکار شوق لیره پخبل زن که انو گیدره منی ستاجان و سرائی اصان و سرائی دا غی گیدره سر دست چی سوی گی پسی اغور زیدی دی پا دا دوگوی کپچ پا غارو پا بوت کپچ نوی برا پاوا کی بیت آزام پسی لک انو آسی پسی پنده کری دی برا حکی پی رخ پر و سپر دا بانی ول الی هذا خلق دا ام به هذا امرت حتی که جغ دی چی ویون که تا تا نمال میجه بالا نوز ارچه پا آواز کلی برای تا دا داغه دا پارا لخلا قیله چی پس ویگیان و پا گذارو پسیز غله او که دا داغه دا پارا تا امر کرده سوی دا علا امر داغه دیش دا کار که خونه جی خلق دا داغه دا پارا سوی دی و ما خلق دل جن وال انس ایلا لیعبدون نا امر دا داغه در تا سوی دا وستا کم کار کرده ادا باک نپا وکی روسته دا قربوس دا د جن دا پر اس کی جن جدا مخته دا شی د بوک شی چې د لاس پر تکی کی بره دا ورته برل والله ما له هاذا خلقته ولا بهذا امرته اقول زما جن وقسم ولك دا دغه د فار جوړ سوې ولك دا دغه ته امر سوې پالتو اخته د مخو خاک پیو بره د جزه ژخ پروس دی وای بره متوجی اس دایم در د حیات دنیا پوری چې د دنیا ژوند ته باید وکنه کی دغه دته دا کیسه پیښه سو وای بره اس و دراو بره د اس مون نه بره روان شو چه روان شو اغا چنگه براوی دلت خوارده ده پچی اغا چوپانانو ده اغا گرزه دل چه ده میر بی پیوله برای اس اغا تراز برای الاسم ستادی ته دسته ادی چه کوسی پرو را چه ده اغا پرو را که بلاری چه بی اغا ده ولایت مقام حاصل که در ده اغا وقت پرده ته ده ولایت مقام نو نو حیات دنیا چه دی چه سره پا واقعی سر بی ورطوری لکه ابراهیم بنیاد هم چه ورطا وقتا لارخ بلا پیدا کولیس چه واقعی خونه زد ده ده پار علاج ور کرم او نه پا ده اغا امر سوام پس ما لا یعنی شی که زد مسافت رو عمر زایع کوامنو کدای سپ خبره پویش دا نه معنی چې سړی په دکان نه کې کار باندې کې بل دا خو ضرورت کې په پالتوش یعنی کې عمر زای کې ول کدا نو دا څه کار دي چې توس شو کې فقط شکار کې نو حق لار ته به سړی راځي پک شي کې نو الله عز وجل دې دنیا څخه زموږ محبت را قطع کې هغه محبت چې هغه سبب د گمراهی ګرځي یو کار دي کارو جل او تعالی زموږ ته ټول دراجور کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.